Minus 13 protitah. Potřebovali jsme pomoc minule, řekla Niobe, budeme potřebovat pomoc i tentokrát. Kdo nám může pomoci se satanistkou? Zeptala se Atropos. Podle mého názoru Gaia. Je všeobecně považována za nejsilnější z pozemských vtělení. Příroda. Myslela jsem si, že čas. Chronos má nejjednodušší a nejmocnější nástroj, přesýpací hodiny. Ale Gaia Niobe pokrčila rameny. Rozhodně ji požádáme. Niobe si vzala tělo a sklouzla po vlákně před Gain rostlinný palác. Přistáli přede dveřmi. Někdy bývalo těžké se k zelené matce dostat, záleželo to na situaci. Niobe si vzpomněla na svou cestu s Pacianem. Ge věděla, co teď dělá. To je ale nádherný stromový dům, pomyslela si Atropos. Dveře z listí se otevřely a objevila se v nich Gaia. Niobe stuhla. To je táž zelená matka, kterou znala před 40 lety. Podívejme, to je osud. Zvolala Gaia. Pak se zahleděla znova. Ovšem nová Lachesis, Gaia ji nepoznala. Niobe samozřejmě věděla, že se v období svého smrtelného života přirozeně změnila, a to určitě ne k lepšímu. Kdo by v takové sešlé ženě poznal krasavici, kterou kdysi bývala? A nová Clot ho řekla. A Atropos také. Rychle předvedla podobu ostatních součástí. Gaia zavrtěla hlavou. Všechny tři najednou. Neobvyklé, Niobe v rychlosti vysvětlila okolnosti. Teď musíme ještě provést něco s jedním smrtelným vláknem, dokončila. A protože jsme neskušené, hledáte pomoc, řekla Gaia. To je od vás velmi rozumné. Pojďte na chvíli dovnitř, než se převléknu. Zatímco se Gaia převlékala, Niobe se vevnitř trochu rozhlížela. Gaino převlékání nespočívalo v převlékání šatů, prostě jen pořád stála a šaty se jí změnily ve žluté s nádechem červeně. Pak listy opadaly a objevil se podklad z hnědé kůry. Zbělely jí vlasy. Postupovala po ročních obdobích od léta přes podzim až k zimě. Byla celá zasněžená. Pohnula se a hnědé zářezy změnily svůj tvar na záhyby a kapsy dlouhé halenky. Sníh se proměnil v bílý klobouk, od vlasů se však barvou příliš nelišil. Gaia vytáhla malé brýle s tenkou hůlkou na jedné straně. Tohle budete potřebovat, Lachesis. Lornion. Ty se nepoužívají už po celé generace, protestovala Niobe. A já navíc nepotřebuju žádné brýle. Podřiďte se mi, Lachesis, řekla Gaia jemně. Niobe pokrčila rameny a Lornion přijala. Pak nám pomůžete. Samozřejmě, drahá. My matrony musíme jedna druhou podporovat. Nemůžeme být závislé jen na základním oblečení. Niobe se vstřícně usmála. Gaia žádné doplňky k oblečení nepotřebovala, mohla přijmout podobu, na jakou si vzpomněla. Mohla být mladá nebo stará, krásná nebo šeredná, mohla být zvíře, rostlina nebo kámen. Jen zřídka předvádí v plné síle svou moc, ale ta je stejně objemná a přizpůsobivá jako moc kteréhokoliv jiného vtělení. Mnoho smrtelníků si myslí, že ji přelstí, ale to trvá jen krátký čas, nakonec se vždy prosadí její moc. Jsem připravená, Lachesis, řekla Gaia. Lachesis, doveď mne tam. Niobe ji vzala za ruku, zachytila vlákno a s nimi oběma sklouzla podél něho do průmyslové oblasti Conecticutu do blízkosti obrovské pošty. Vstoupili do ní a vydali se halou se stánky do nitra budovy. Nad pultem nedaleko zmrzlinářského stánku visel nápis K čertu s tebou. Pod ním stála znuděná žena asi v Niobině věku. To je ona, zašeptala Niobe. Elsa Mira, satanistická uvaděčka. Dobře, dovolíme jí, aby nás naverbovala, navrhla Gaia. Říkej mi Ge, já ti budu říkat Lach. Slabě se usmála, jako když slunce vykukuje za mlžným oparem a Niobe měla náhle dojem, že ji Gaia opravdu poznala. Ale žádný jiný tvor na světě nemohl udržet tajemství lépe než Gaia. Přistoupili ke stánku. Ve skutečnosti nemáme zájem vstoupit do pekla, řekla Niobe. Jen se ve vší počestnosti chceme podívat na vaši literaturu. Ano, samozřejmě, řekla žena a ožila. Peklo má velmi špatný tisk, ale pracujeme na jeho zlepšení. Podala jí barevnou brožuru. Niobe se podívala na obal. Byla na něm dvě roztomilá ďáblátka, obchodní značka pekelného ohně, D a D. Jedno bylo mužského pohlaví a druhé ženského. Když si je prohlížela, to mužské zvedlo jednu ruku a pokývlo na pozdrav. Polekalo ji to, přestože věděla, že by nemělo. Příznivci pekla mají přirozeně kouzla na předvádění. Možná bys měla v té knížce číst pomocí svých brýlí, lach, zašeptala Gaia. Ach, děkuji ti, G, řekla Niobe. Pořád zapomínám. Zvedla lorňon a podívala se skrz čočky. Stuhla. Místo obrázku uviděla objektiv. Někdo ji natáčel na video. Dala lorňon stranou. Malý ďáblík jí znova pokynul. Konečně jí došlo, proč po ní Gaia žádala, aby si vzala ty brýle. Měli v sobě kouzla, která pronikala iluzí. Už tedy věděla, že satanisté jenom neukazují svou literaturu, získávají i přesnou podobu každého, kdo se zeptá. Byli mnohem větší profesionálové, než jak se snažili vypadat. Tenhle objektiv mohl na kazetu natočit kompletní setkání a uložit její obraz i s otisky prstů do počítačové databanky. Peklo rozhodně toužilo znát její identitu. Naštěstí nikdy předtím nebyly otisky prstů odebrány. Jako smrtelná žila v zemi, kde takovéto praktiky nejsou běžné. Peklo nebude z to vystopovat její pravý původ pomocí tohoto vynálezu. Gaia brožuru otevřela. Niobe opět nahlédla skrz brýle a viděla, že stránky jsou jen obrysy, hříšní objektiv zůstal. Bez brýlí viděla podobu materiálu, momentky šťastných, zdravých lidí, jak plavou, lyžují, hrají tenis a sluní se. Jdi do pekla, hlásal nápis a žij svůj posmrtný život naplno. V pekle se dá lyžovat. Zeptala se Niobe pochybovačně. Myslela jsem, že je tam horko. Lyžovat tam opravdu jde, řekla uvaděčka povzbudivě. Peklo je obrovské. Má přesně stejná podnebí jako smrtelný svět. Některé oblasti jsou stále zasněžené. Díky své předchozí zkušenosti na postu vtělení to Niobe věděla. Věděla ovšem také, že ubohé hříšné duše byly v tomto sněhu zamrzlé tak pevně, jak jen duch může být, a jediný, kdo lyžoval, byli démoni, kteří si nesmírně libovali v dělání smyků přes věčně vyděšené zamrzlé obličeje. Stejně jako mnoho jiných tvrzení pekla, i záležitost se sněhem byla pravdivá jen napůl, byl tam, ale nepoužíval se tak, jak o tom mluvili tady na zemi. Všichni, kteří byli do pekla přijati, se stali podvrženými a kdo do toho spadl, zůstal jen smutně podvedeným. Na neštěstí je vidět, jak mnoho jich to udělalo. Niobe tady však nebyla proto, aby předváděla své znalosti o pekle. Šla jsem z toho důvodu, aby Miře vymluvila dopravení bomby do komplexu OSN a tak zrušila posledního z potenciálních nosičů. Musí jednat jako nevšímavě skeptická, dokud se neobjeví nějaká lepší příležitost, jak dosáhnout svého záměru. Já nevím, řekla. Lyžování, plavání, myslela jsem si, že peklo je místem útrap a bolestí. Ale tak to není. Zvolala Mira. Peklo je místem rehabilitace. Zkažené zlé duše se znova přetvářejí, aby byly dobré. Je tam mnoho popudů k pozitivnímu postoji. A mnoho mučení zatracených, pomyslela si Atropos kysele. Když však lidé nejsou dobří ve svém smrtelném životě, proč by měli být dobří ve svém posmrtném životě? Zeptala se Niobe. Znala odpověď, ale musela hrát svou úlohu. Hodně lidí o sobě ve skutečnosti nepřemýšlí, vysvětlovala Mira. Jdou svou cestou, dokud není příliš pozdě. To jsou ti, kterým vycházíme vstříc, nejrůznější obyčejní lidé, kteří jsou příliš zaměstnáni na to, aby byli dobří pořád. Myslím, že to dá moc práce být dobrým pořád a upřímně řečeno, je to pěkně hloupé a pravděpodobně také nepotřebné. Cítíme, že většina lidí by udělala skutečně lépe, kdyby se méně strachovala o posmrtný život a jen by v klidu prožívala a formovala svůj život na této zemi. V pekle potom mohou všechno vytřídit ve volném čase. Volný čas. Věčnost. Vybuchla Atropos v duchu. Co je to za děvku? A neměli by spíš být dobří ve svém životě? Zeptala se Niobe. No ano, samozřejmě. To však může být velmi těžké. Vezměte si muže, kterého žena ignoruje a nenechá se od něho ani obejmout. Ale ani se s ním nechce rozvést. On si tedy najde mladou pěknou přitažlivou ženu, která ho má ráda. Je to pak opravdu špatnost, že s ní má poměr. Jeho duše možná utrpí na shromáždění zla, ale je to špatné. My satanisty si myslíme, že bychom měli dělat to, co je přirozené, a pykat za to později. Tohle Niobe ještě nikdy neslyšela. Jste vdaná? Zeptala se, Mira se zasmála. Já? Samozřejmě, že ne. A ani nikdy nebudu. Nemohla bych se s něčím takovým smířit, jsou to všechno tak směšné věci, které se vyžadují. Zásada však zůstává. Nejdřív potěšení, smrtelnost nakonec, dokončila Niobe. To rozhodně, řekla Mira rychle. Chceme, abyste se sama přišla podívat, co je peklo za místo. Co kdybyste přišla na náš soubor demonstrací? Váš co? Vytvořili jsme si vlastní model pekla, takže si ho občané jako vy mohou prohlédnout, procestovat a sami spatřit, co peklo nabízí. My satanisté toužíme rozšiřovat pravdu o pekle. Dobře, řekla Niobe a pohlédla na Gaju. Domníváme se, že jen podívat se můžeme, ze slušnosti. Mira poskočila. To je správný přístup. Sama vás budu na tom výletě doprovázet. To bylo přesně to, po čem prahli co největší možnost působit na ženu, aby jí vymluvili, co by jinak bez pochyby udělala. Vsadím se, že dostávají bonus za každého nového, který podepíše, pomyslela si cynicky Atropos. Něco takového jako výlet do budovy Spojených národů. Pomyslela si Clotho. Byla úplně klidná. Ještě se vzpamatovávala ze zážitku z předešlého večera. Byla v prvním rozkvětu něčeho jako láska. Ohnivost tohoto pocitu měla tendence se rozlévat a nakazit i ostatní součásti. Nezapomínala však na jejich poslání. Drž své brýle šikovně, drahá, zašeptala Gaia jako zbytečně starostlivá stará dáma, když následovali Miru dveřmi dozadu za stánek. Ocitli se ve výtahu. Škublo to. Pak se dveře klouzavě otevřely a oni vkročili do zábavního parku. Na přenášení do modelu pekla bylo použito běžné kouzlo. Nikde na zemi nebylo možné zjistit, kde je zbudován. Niobe se rozhlížela. Přímo před ní se tyčilo otáčející se velké ruské kolo. Na jedné straně stála ohrada a za ní se na kodrcavých autech vozily děti. Výskali, jak do sebe malá auta bez poškození narážela. Jinde zase fungovaly miniaturní vláčky, vzučící jezdci a malá letadílka poletující kolem tyče. Tohle je peklo. Zeptala se Niobe a pozvedla obočí. Ano, horní rovina, informovala ji Mira. Velmi jemné zábavy pro ty, kteří tady jen čekají na přátele, nebo pro děti těch, kteří jsou zde na výletě. Pro ty, kteří si ve skutečnosti nedopřávají moc hříchu. Jak to vypadá s těmi, kteří mají na duši významný hřích? Zeptala se Gaia. Předvedu vám to, řekla Mira dychtivě a vedla je dál po schodech sestupujících pod úroveň chodníku. Vedli do obrovské chodby, dobře osvětlené a plné stolů. Kolem nich se pohybovali lidé a vrhali se po tom, co na nich bylo. Přistoupili k nejbližšímu. Na něm se výjímalo obrovské kolo rulety. A, hazardní hry, řekla Niobe nesouhlasně. Nechápete, reagovala Mira. Dívejte se chvíli. Přihlíželi. Kolo se otáčelo, kulička se zakutálela na jedno z očíslovaných polí. Nějaký muž radostně vykřikl. Vyhrál jsem. Vyhrál jsem. Od ostatních hráčů se ozval povrchní potlesk. Muž si pozbíral svou výhru a vsadil je do dalšího kola. A znovu vyhrál. Cože? Zeptala se Niobe. Dvojnásobný úspěch. Proti náhodě. Lidé tady mohou mít velké štěstí, řekla Mira. Obvykle vyhrávají. Gaia šťouchla do Niobe loktem. Ta zvedla lorňon a prohlížela si scénu. Stůl s ruletou byl skutečný, ale všechno ostatní už o dost méně. Většina hráčů byli buď znudění zaměstnanci parku v hrubých uniformách, anebo spíše špatně oblečení návštěvníci pekla. Na krupiérově místě byl kontrolní panel. Když se začalo kolo otáčet, krupiér se dotkl několika knoflíků. Tentokrát hráč vsadil na číslo 19 a právě tuto kombinaci krupiér zmáčkl. Kulička se s naprostou jistotou skutálela na pole s číslem 19. Hru tady podvodně manipulovali. Pak se Niobe podívala na žetony, které měl hráč schromážděné před sebou. Byly opravdové. V čem je tedy ten háček? Satanisté určitě nenechávali bezvýznamné lidi odcházet jako bohaté. No, mohla se zeptat, aniž by dala něco najevo. Jak se vám může dařit udržet obchod, když necháváte lidi vyhrávat tolik peněz? Ty žetony nejsou za peníze, řekla Mira, když se přesunovali k dalšímu stolu. Platí za body. 1000 bodů opravňuje hráče ke vstupu do další úrovně, kde se riskuje skutečně. Vypadá to, že to musí udělat každý. Ne, nemusí. Jen ti lidé, u kterých cítíme, že jsou pro nás vhodní, jsou přijati. Potom jednáte podle předem stanovených příkazů. Mira se na ní podívala překvapeně. Moje drahá, co od pekla očekáváte? Samozřejmě, že je všechno předem stanoveno. Kladeš hloupé otázky, zašeptala Gaia. Nám však poskytujete výlet a ani nehrajeme, trvala na svém Niobe. Přesně tak. Jestliže nehrajete, nemůžete ani vyhrát. To je základní princip. Zatím se jenom díváte, ale jsem si jistá, že když jste teď viděla naši nabídku, budete dychtivá se účastnit. Je tady nějaká přijímací cena. Jsem ráda, že jste se zeptala, řekla Mira. Jsme nyní velice upřímní, co se týče těchto věcí. Všechno je naprosto jasné. Abyste se mohla účastnit našich zábav, musíte podepsat standardní smlouvu. Krví. Je to jen malé píchnutí, ani ho neucítíte. Co stanoví smlouva? Každý ví, co peklo vyžaduje. Nemusíte se bát, že něco skrýváme. Zaplatím tedy svou duší. Jenom její částí, protože tohle je jen model pekla. Jediné, co technicky vyžadujeme, je jmenovitý příspěvek zla. V současnosti je to 1%. Jestliže jste ze 70% dobrá, naše smlouva způsobí, že budete dobrá jen ze 69%. Je to hodně málo na to, abyste si zaplatila cokoliv v posmrtném životě nebo abyste změnila své určení. Když uvážíte, co nabízíme, je to pakatel. Ocitli se u dalšího stolu. Na tomhle se hrál Blackjack. Označený opět vyhrával, kouzelné čočky znova ukázaly, že hru někdo řídí. Peklo chtělo, aby označení vyhrávali. U všech stolů to bylo takové. Způsoby hry se lišily, ale systém zůstával stejný. No, já jsem nikdy neměla ráda hazardní hry, řekla Niobe. Ale přece všechno v životě je hazard, tvrdila Mira nadšeně. Pořád tady jsou ještě jiné cesty do pekla. Dovolte mi, abych vám předvedla další úroveň. Vedla je k dalšímu schodišti. Niobe se zastavila. Vidím, že ostatní používají výtah. Ano, ale oni se kvůli tomu podepsali. Podepsali kam? Pod další smlouvu, řekla Gaia. Je to jen dodatek, poznamenala Mira rychle. Další procenta z jejich duší. Zeptala se Niobe. Myslela jsem, že to bylo obecné přijímací vstupné. Jaký má význam hraní o body, když do každého dalšího oddělení musíte vždycky zaplatit vstupenku? Všeobecné přijímací vstupné zaplatí člověk při vstupu do parku. Pak hraje, aby určil svou přednost, aby postoupil do dalších úrovní, to je však záležitost kvalifikace, neplacení. Kdyby nebylo přesné kvalifikace, dostali by se do některých úrovní nevhodní lidé. A kdyby nebylo placení, nebyli bychom schopni, jak jste sama před chvílí poznamenala, udržet obchod moc dlouho. Je to dvojitý systém, perfektně srozumitelný. Ty hlubší úrovně pochopitelně také musí z něčeho žít. Kolik je tady úrovní? Přesné číslo vám neřeknu. Ale do všech se nedostane nikdo. A to proto, jak pochopila Niobe, že při 1% za úroveň by daná osoba ztratila půl své duše dřív, než dokončí zkušenost, která s ní mrští do skutečného pekla. To je systém. Pomyslela si Atropos. Je to opravdu pekelný systém. Jedině hlupák by naletěl na tento podfuk, na světě je však hodně hlupáků. Další úroveň vypadala jako monstrózní skladiště na peníze. Na stolech se válely hromady peněz mnoha národů, slitky zlata, stříbra a platiny a stály tam koše plné drahých kamenů. Hojnost bohatství, jako přitahována magnetem vykročila Niobe ke kádi se zářícími rubíny. Mohu. Zeptala se. V každém případě zboží vyzkoušejte, pravila Mira štědře. Jako turista si samozřejmě nic z toho nemůžete nechat, ale kdybyste se rozhodla připojit se a podílet se. Za 1 nebo 2% dobroty v její duši. Niobe se zamračila. Ty drahokamy byly nicméně nádherné. Ozvedla rubín. Ten temně a slavnostně rudý kámen měl svou hodnotu a byla to snad ta nejkrásnější věc, kterou ve svém životě viděla. Otáčela ho mezi prsty, napůl unesena jeho leskem. Už začínala rozumět podstatě pokušení. Tak nádherný drahokam za tak malou část duše. Možná kdyby si ho prohlédla blíže, poznamenala Gaia. Aha. Niobe pozvedla lorňon a podívala se znovu. Rubín nebyl nic víc než třešňová pecka. Niobe nasadila kamennou tvář, aby se neprozradila. Všechny ty rubíny jsou jen třešňové pecky. Diamanty na vedlejším stole jsou jen obyčejné křemeny. Až chorobně zvědavá ověřovala jednu z hromad zlatých mincí. Byla navršena z kulatých plátků mrkve. Teď se Clotho musela smát. Mrkev místo karátů. Ten satan má ďábelský smysl pro humor. Ďábelské, souhlasila Niobe. Cože? Ďábelsky svůdné, řekla Niobe. Přešla ke stolu se zelenými bankovkami. To byly listy hlávkového salátu. Salát. Pomyslela si Atropos a v duchu se prohýbala smíchem. Opravdový salát. Ten satan je podivín. Ano, tohle svedlo každého, řekla Mira, která nepochopila podstatu Niobe na smíchu. Tahle místnost přesvědčila i mě, abych se připojila. Když jsem viděla všechny ty drahokamy, ukázala na stůl pokrytý vzácnými a propracovanými náhrdelníky. Vy ale nejste hráč, že ne? Zeptala se Niobe. Ne, já jsem personál. Ale začínala jsem jako hráč. Pak, když jsem chtěla příliš moc, kousla se dortu. To je, takže byla svedena a odevzdala příliš mnoho ze svého dobra. Řízení systému už začínalo být jasné. Je to stejné jako u těch, kteří berou drogy, až se stanou závislými natolik, že za ně jejich závislost začne jednat a ještě víc prohlubuje jejich návyk. Ti, kteří flirtovali s tretkami pekla, byli zavedeni ještě hlouběji. Všechno bylo, jak říkala Mira, jasně srozumitelné až na to, že skutečné zboží bylo padělané. Nikdo, kdo věřil v otce lží, nebyl hoden toho, co dostal. To ji zarazilo. Kdyby si označení zasloužili jít do pekel za své stupně, neprokazoval pak ve skutečnosti satan službu kosmu tím, že svět těchto duší zbavoval. Znala však odpověď. Satan je neodstraňoval ze světa. Používal jejich proměny k provádění své další špinavé práce. Všichni ti váhavci za hracími stoly nahoře, všichni rozptýlení hráči, kteří teď museli pracovat pro dům. Kolik tady dnes zažívají radosti? A tohle je navíc jen zkrášlený model pekla, pomyslela si Atropos. Vezmi si teď, jak to má vypadat ve skutečnosti. To byla opravdu střízlivá myšlenka. Já vím, že drahokamy nevyléčí to, co je ve mně špatné, řekla Niobe, která nechala usadit svůj žaludek. Po dobu mnoha let jsem příliš jedla. Pak budeš milovat úroveň hostiny. Zvolala Mira. Přímo tudy. Další nižší úroveň byla vskutku pokušením pro ženu, která ráda jedla. Vypadalo to jako nenormální samoobslužná restaurace. Stoly se prohýbaly pod zákusky, cukrovým a nádhernými dezerty. Sedělo zde mnoho žen a cpalo se svými oblíbenými sladkostmi. Niobe se zastavila blízko tlustého muže, který pěchoval koláč do svých úst. Z toho se musí příšerně tloustnout. Bránila se. Ne, nemusí, řekla Mira s radostí. Naše jídlo je naprosto netučné a nekalorické. Chuť a stavba zůstávají, ale všechny kalorie jsou prázdné, tím myslím, že v něm nejsou žádné kalorie. Můžete jíst všechno, na co máte zrovna chuť, ale nikdy nebudete přesycena. Tohle jsou způsoby samotného pekla, jen jestli si to ti hlupáci uvědomují, pomyslela si Atropos. Nekonečné cpaní bez následků. Niobe dovedla posoudit to pokušení, ale kvůli němu ještě nemusí flirtovat s peklem, i regulérní potravinové společnosti oznamovaly v reklamách 1 kalorie na láhev a dělali tak přednost s přežírání i zdánlivě planým jídlem, zatímco jinde na světě lidé trpěli hlady. Malé sebeovládání by neškodilo. Pak zvedla lorgnon. A z náhlého překvapení lehce vyjekla. To nebyl koláč, co jedl ten muž. Byl to vymodelovaný odpad, doslova. Většina z toho, co se snažil do sebe nacpat, zůstávala na jeho obličeji a padala před něj, místo aby se dostala do jeho úst. To vysvětlovalo, že se nepředspával, ale nadále to zůstávalo hrozné. Mira zachytila její reakci. Děje se něco. Niobe chvíli přemítala a pak jí podala ty brýle. Žena se podívala a pozvracela se. Vy jste to nevěděla. Zeptala se Niobe. Já, to nemůže být, to je strašné. Zvolala Mira. Přešla k dalšímu stolu, kde dítě olizovalo zmrzlinu a podívala se přes brýle. Tvář jí zezelenala. Gaia jí vzala lorgnon z ruky dřív, než její uvolněné sevření umožnilo jeho pát na podlahu. Vrátila kouzelný nástroj Niobe. Niobe se podívala na chlapcův nápoj. Byla to promíchaná směs splašků. Stejně jako u onoho muže, i tady většina stekla po bradě dolů místo toho, aby ji chlapec spolkl, přesto se však dovnitř něco dostalo. Pravděpodobně dost na to, aby mu to zahnalo žízeň. To je lež, křičela Mira. Kouzelné čočky, které zkreslují. Žádná lež, řekla Gaja. Já jsem schopna vidět pravdu bez brýlí. To jídlo je odpad, drahokamy v tom předchozím sále jsou druhotné suroviny. Ale já jsem získala volnost jíst, co chci. Je to jedna z výhod personálu. Mira se otočila a vyzvracela se na podlahu vedle chlapce. Vůbec to nevadilo, protože to tady bylo zaneřáděno odpadky celé. Niobe dala lorňon z očí. Viděla Miru stát s přimhouřenýma očima u stolu, jako by souhlasně hleděla na chlapce. Žádné známky zvracení nebyly vidět. Pořád ale nevypadala dobře. Po chvíli se žena jakž takž vzpamatovala. Kde jste vzala ty brýle? Niobe rychle zapřemýšlela. Od přírody. Od vtělení přírody. Ano. Myslela, že je tady budu potřebovat. Já, mohu si je ještě na chvíli půjčit. Niobe jí brýle podala. Kdyby vám to nevadilo, ráda bych si s vámi promluvila. Mira utíkala k dalšímu schodišti. Je tu jedna úroveň, které jsem nikdy neodolala a chci se jen podívat. Skoro utíkali, když ji následovali dolů po schodech. Niobe překvapilo zjištění, že žena o podvodu opravdu nevěděla, ale pak si uvědomila, že přece jen to smysl má. Satan tak mohl provádět mnohem víc zla a mnohem kvalitnějšího, když podváděl i své vlastní pomocníky. Kolik z nich by asi považovalo za odměnu skutečnost, že mohou sníst tolik odpadu, kolik jen chtějí. Ten Satan není nic jiného než jen obrovský lhář, souhlasila Atropos. Další úroveň vypadala jako dobře vymyšlený bordel. Na jevišti na jedné straně neobyčejně smyslné mladé ženy ve sporých šatech pomalu tančily a až sugestivně pohupovaly ňadry a boky. To s Niobe téměř nic nedělalo, jen jí myslí přeběhl jemný závan lítosti a žárlivosti, že ona svou vlastní krásu už ztratila, mohla však sledovat, jak celý výjev zapůsobil na muže právě vystupující z výtahu. Oba se vrhli kupředu a doslova slintali. Jaká jsou jen muži prasata? Pomyslela si Clotho. Pak se ještě zamyslela. Kromě samuraje, Mira se dívala přes kouzelné čočky. Ne, řekla nevěřícně. To nemůžou. Jeden muž se vrhl na jeviště. Hej, zlato, jsi na prodej. Vykřikoval a chmatal po jedné z tanečnic. Žena na něho pohlédla se svůdným úsměvem na dobře vykrojených rtech. Pak se skočila na podlahu a její tělo se na několika místech smyslně zatřáslo, když dopadla. Vzala muže za ruku a vedla ho do jednoho z výklenků se záclonami. Nebyla na prodej, zjevně byla zadarmo. Nyní Niobe zaslechla i z jiných výklenků silné vzdychání. Zdá se, že je tady velké množství klientů v plné práci. Mira zavrtěla hlavou. Oni jsou, oni skutečně jsou. Zvolala. Pak se začala smát. Když si pomyslím, že můj bývalý manžel, to prase, prodal svou duši za propustku do této úrovně. Její smích se začal rozléhat tak silně, že jí Gaja musela znovu vzít lorňon. Zmatená Niobe si vzala brýle. Docela chápala, jak je možné, že se sem dostanou obyčejné ženy nebo ženy z domácnosti, které je snadné okouzlit iluzí tak, že potom slouží chtíčům potenciálních příchozích, ale co na tom bylo tak směšného? Bylo to přinejmenším smutné. Zvedla lorňon a zalapala po dechu. Na jevišti netančily žádné mladé ženy. Bylo to divadlo z prasaty. Opravdová svině se tam rochnila v bahně. A Mirin bývalý manžel sem měl permanentku. Kdo říká, že v pekle není spravedlnost? Pomyslela si Atropos. Znám pár mužů, které bych sem s chutí poslala. Mira se už dostatečně vzpamatovala na to, aby se znova zorientovala. Vy nejste žádné pravděpodobné zákaznice, řekla obvinujícím tónem. Vy jste věděli lépe než já, jak to vypadá. Kdo jste? Přišel čas vyjít s pravdou ven. Posadili se na jedno z mála čistých míst, na ohrádku chlívku a začali si povídat. Já jsem osud, představila se Niobe. Přišla jsem si s vámi promluvit a přesvědčit vás. Osud. Vtělení. A to je Gaja, která mi půjčila lorňon. Příroda. Není divu, že nepotřebuje brýle, aby viděla pravdu. Chceme vás přesvědčit, abyste nedělala pro Satana jednu pochůzku. Mira se zasmála znova, ale tentokrát nevesele. Jestli po mně Satan něco bude chtít, udělám to. Má duše je ztracena. Není ztracena, odporovala Gaia. Vy mi nerozumíte. Stala jsem se personálem, protože jsem už neměla na rozdávání žádnou duši. Chystali se mne odříznout od potravy. Když si to uvědomila, položila si ruku na ústa. Ach, Gaia na ní pozorně pohlédla. Vaše duše je sice ztracena, Elso Miro, ale ne úplně. Zůstává 24% dobra. Ne. Není žádné. Už jsem ho všechno vypotřebovala a vy nevíte, jak návykové je neskrotné potěšení. Prostě jsem to nemohla zastavit. Já to znám, řekla Gaia. Patří k mé práci znát takové věci. Mira na ní zůstala civět. Vy jste opravdu příroda. To opravdu jsem. A moje společnice je opravdu osud. Může přeložit vaše vlákno, jestli budete dostatečně spolupracovat. Tomu nevěřím. Počítala jsem si každé možné procento. Gaia se zamračila. O moci přírody pochybuješ na své vlastní nebezpečí, ženská. Udělala znamení a místnost se najednou zatmila. Zavířil vítr. Začalo pršet, zprvu lehce, pak se to změnilo v bušící dravé proudy vody. Prasata zakvičela, jak se jim to líbilo. Ve chvíli byly všechny tři promočené. Gaia znovu udělala znamení. Místnost se otřásla. Teď zakvičela prasata strachy. Zemětřesení. Vykřikla Mira. Nechte mne jít. Gaia zvedla ruku. Otřesy přestaly a déšť zmizel. Vysvětl na ně proud slunečního světla. Ale vždyť my jsme pod zemí. Protestovala Mira. Tady nemůže svítit slunce. Máte postrachu, řekla jí Gaia. Jste šťastná. Mira se usmála. Jsem šťastná. Souhlasila. Rozlobená, řekla Gaia. Najednou otřásl Mirinou tváří vztek. Když si vzpomenu, co mi Satan řekl. Klidná. A žena byla klidná. Teď už vám věřím, přírodo. Ohromila jste mne svou mocí právě tady, v přístavku pekla. Opravdu mám ještě čtvrtinu svého dobra. Opravdu ji máte. Viděla jste, jak Satan podvádí, a to jak klienty, tak i příslušníky personálu. Proč by vás nemohl klamat také s procenty zla vstupujícími do vaší duše? To je pro něho výhodné. Způsobil tím, že jste se stala tvorem poslušným jeho příkazů, i když jste nemusela. Pořád ještě můžete do nebe, Elso Miro. To ne, řekla žena smutně. Jsem pořád ze 76% zlá a nemám žádnou příležitost obnovit své dobro. Stále jsem závislá na bláznivém potěšení. Gaia opět udělala znamení. Už ne, Mira se dotkla břicha. Hlad je pryč. Nejsem vyhladovělá. Přesto pořád budete muset tvořit svou cestu vlastními skutky a životem, řekla jí Niobe. Ona sama byla unesena ukázkou moci přírody, jejímž svědkem se stala. Gaia je opravdu nejmocnějším ze všech vtělení. To je ovšem obecně platný způsob, jak se dostat do nebe a platí tedy pro všechny. Bůh nerozdává volné vstupenky. Ještě máte čas, jestli začnete teď hned. Vždyť jsem satanistka. Podepsala jsem to krví. Mnohokrát. Nenáležím k žádné slušné víře. Ta smlouva je neplatná, řekla Gaia. Je to jen podvod, který vás má přesvědčit, že už jste se rozhodla. Zhlédla, zrovna když si další muž přišel pro další prase. Svině zachrochtala a odvedla ho do výklenku. To, co nás určuje, jsou naše skutky, naše myšlenky a úmysly, nic víc. Jakoby jí spadl kámen ze srdce. Myslíte, dejte své srdce Bohu, nabádala ji Niobe. Vaše duše je bude následovat. Ach dám. Nechci jít do pekla, je to tam mnohem horší než tady. Nikdy jsem se neodvážila zjistit o tom pravdu. Vstali a vykročili ke schodům. Satan vás požádá, abyste zanesla balíček do. Ach, psychickou a chemickou bombu do budovy Spojených národů, souhlasila Mira. Zítra. Bombu už mám ve své cele. S tím jsem souhlasila už před několika dny. Nesmíte to udělat. Varovala ji Niobe. To víte, že teď už to neudělám. Ujistila ji Mira. Vím, že to je zlý skutek. Došli ke schodům. Předvedu vám, jak změnit vaši orientaci s nejmenšími obtížemi, řekla Gaia. Nejdřív vás musíme dostat ven z tohoto komplexu, kráčeli po schodech nahoru. Niobe ještě na chvíli zaváhala. Nyní, když tady jejich poslání skončilo, zjistila, že je nakažena a zmatena různými iluzemi. To nebyl jen podvod, to byla naprostá degradace důstojnosti. Každý muž, který později zjistí, co tady prováděl, bude natolik zahanben, že to nákazu nezastaví. A satanova řízená zkaženost může vesele pokračovat. Způsoby zla jsou opravdu komplikované. Začala stoupat do schodů. Do cesty se jí postavil Satan. Takže my tady máme slídící vtělení, řekl a z nozder se mu vyvalil dým. A ono kazí moje zaměstnance. Řekl jste mi, že už v sobě nemám žádné dobro. Obviňovala ho Mira zhora. Nevěř všemu, co ti říká otec lží, důvěřivá dcerko, řekl Satan. Z této instituce vystupuji. Nebudu dál vykonávat vaše příkazy. To je jen teorie. Jsi rozzuřená. A rozhodně si nebyla nikdy moc užitečná. Ale... zvolala Mira. Otočila se a pokračovala nahoru v doprovodu Gai. Satan pozoroval Niobe. Jeho oči vypadaly jako dva malé rudé ohně a z jeho rohů stoupala pára. Tak teď si vyřadila poslední z těch čtyř, ty slídivá matrono, řekl, myslíš si, že si vyhrála. Zlo není nikdy opravdu poraženo, řekla Niobe tvrdě. Tentokrát si s tím ani nezačala. Řekl a z jeho těla se zakouřilo. Niobe zvedla lorňon, ale Satan se nezměnil. Zjevil se jí ve své skutečné podobě. Svoje milované Spojené národy si nezachránila. S tím na mne nechoď, ty starý darebáku, řekla Niobe, nezvládl si to. Nezvládl jsem čtyři vlákna, protože je osud rozpoznal, řekl Satan. S nimi si promarnila všechen čas a nemůžeš zítřejší dopravu bomby zastavit. Ale kdo ji ponese? Zeptala se Niobe. Mám stovku dalších nosičů. Myslela sis, že to mohou udělat jen ti čtyři. Ale počítač v očistci. Pro tebe udělal seznam celé té stovky. Vypsal jen čtyři. Jen čtyři si byla schopna vnímat, stará Feno, řekl Satan. Dal znamení a ve vzduchu vedle něho se objevil obraz počítačové obrazovky. Stála na ní ta čtyři jména. Ty se zdomnívala, že tohle je skutečný seznam. Niobe se plácla dlaní do čela. Iluze. V očistci. Samozřejmě, že v Satanově moci bylo změnit mluvený a tištěný materiál, s nímž počítač pracoval. Iluze je formou lži a lež je jeho specialita. Gaia by to poznala, pomyslela si Atropos. Ale nebyla tam. Satanovi klamy najdeš všude, souhlasila Clotho. To je nevýhoda toho, že jsme nové, zabručela Niobe. Kdyby sis uvědomila, kolik jich tam je, řekl Satan, věděla bys, že individuální práce nemůže nikdy zabrat. Našla bys obecnější způsob, jak upozornit bezpečnostní policii OSN, která by zapojila psychické senzory a tak by zabránila té věci dostat se dovnitř. Cítím, že jsem velmi hloupá, pravila Niobe žalostně. Nejsi hloupá, jen neskušená, uklidňoval ji Satan. Hloupé bylo vaše trio předchůdkyň, které dovolilo vyměnit všechny tři součásti v tutéž chvíli. Opravdu jsem od nich očekával něco lepšího. Prase. Pomyslela si Clotho bojovně. Naplánoval to. Niobe si povzdechla. Není příliš pozdě. Ještě pořád můžeme upozornit OSN. Možná, řekl Satan. Ještě máte jistou šanci. Ale proč se o něco takového pokoušet? Mám pro tebe lepší obchod. Nejsi z těch, kterým se věří, řekla Niobe. Nedělej nároky na důvěru, uklidňoval ji Satan. Podívej se raději na obyčejný užitek. Jestli vybuchne bomba v OSN, vznikne ve vláknech pěkný zmatek, který způsobí mnoho nepokojů na Zemi. Nikdo však nemůže přesně určit, k čemu ty nepokoje povedou. Někdy to, co vypadá jako dobré, se náhle změní ve zlé, jako třeba katolická inkvizice nebo nacistické jednotky SS. A někdy zase to, co vypadá jako zlé, se potom změní v dobré, jako třeba Černý mor. Černý mor. Zvolala Niobe. Co je na něm dobrého? Odstranil stres evropské populace, zdesetinásobil hodnotu pracovní síly a vytvořil tak podmínky pro konec feudálního systému, řekl Satan. Nemůžeš držet dělníky a neplatit jim, když je jich tak málo, že je jejich hodnota vysoká. Niobe se domnívala, že Gaina předchůdkyně měla pro rozšíření Černého moru své vlastní důvody. Je to ovšem zajímavý názor. O co ti jde? Jde mi o to, že celá záležitost s OSN je hazard, řekl Satan. Stálo by mě to víc, než za co to skutečně stojí. Jen hlupák riskuje, když nemusí. Na tvém hracím patře riskuje taky hodně lidí. Já jsem si dal pauzu. Mne za stoly neuvidíš. O co ti vlastně jde, satane, zeptala se přímo. Ty chceš zabránit velkému výbuchu smradu. Já chci jen jednu malou, neškodnou změnu na jednom z vláken osudu. A tak se mi zdá, že bychom se mohli rozumně domluvit. Nechci se domlouvat se zlem. Vykřikla Niobe. Zařiď se podle sebe, řekl jí na to. Jen se pořádně ujisti, že si pevně držíš nos, až zítra náhodou půjdeš kolem OSN, tam se rozhodně nebude dít nic dobrého. Dostal ji tam, kde ji chtěl mít. Jaký obchod nabízíš? Ten smrad zruším výměnou za malou změnu v zaměstnání jednoho člověka. Neublíží se jí, do její duše nevstoupí žádné zlo, chci jen malou změnu bez následků. Proč to chceš, když je to bez následků? Bez následků pro tebe, pro mne to nějaké mít bude. Tato žena se brzy dostane do politiky. Dal bych přednost mít v úřadě, po kterém baží, jednoho z vlastních. Konec konců, většina politiků je zkažených, takže vás se to těžko týká. To místo jsem navíc slíbil jednomu oblíbenci, no, nevadí. Hlavně, že existuje něco, s čím se dá obchodovat. Máš zájem. Nevěřím tomu, řekla Niobe. Tak se podívejme, jak to vypadá, pomyslela si Atropos. Nechceme přece způsobit zmatek v OSN, jestliže se mu můžeme vyhnout. Co je to za osobu? Mladá žena, sotva odrostlá dívka, nezanechá to žádné následky, opravdu. To říkáš ty. Jméno té ženy. A jmenuje se Měsíc, nebo tak nějak, řekl Satan opatrně. Na tom vůbec nezáleží. Jak ode mne můžeš očekávat, že změním její vlákno, když mi ani přesně neřekneš, kdo to je? Ptala se rozčileně Niobe, dobře si vědoma, že sklouzává blíže a blíže souhlasu. Něco chystá, pomyslela si Atropos. Přeji si, aby Gaia zůstala, je to tak moudrá žena. Satan se zarazil a v soustředění se dotkl bratky. Ve skutečnosti je to dítě předchozího vtělení, takže možná trpí klamem vznešenosti. Jmenuje se, dovol mi se podívat, Kaftanová. Niobe stuhla. Toluno se snažil eliminovat, tu, jak říkala věždba, která má spasit lidstvo. Teď už bylo jasné, že celý zmatek z OSN je planý poplach, vytvořený jen proto, aby se dalo dojít k domnělému kompromisu, který má vypadat, že stojí za to. Způsob, jakým zajistil všechny součásti osudu nové, teď opravdu dával smysl. Všechny tři předchozí součásti mohly o Luně vědět a tak museli odejít. Satan hrál vysokou hru. A ona ji musí hrát s ním, aby o jeho úmyslech získala lepší obrázek, než mu je překazí. Tři předchozí součásti ji požádali, aby se vrátila, protože tušili, že Satan chystá něco zlého. Vybrali si lépe, než věděli. Chtěla se ujistit, že jí je jasný celý plán. S tímto příjmením existuje určitě několik žen, řekla Niobe předstírající nevědomost. Co má za rodinu? Nijak velkou. Před časem je vypátral jeden z mých miláčků. Dvě dívky, které vypadají jako dvojčata, ale jsou potomky různých generací. Já mám na mysli tu, která pochází od předchozího vtělení. Tu s tmavšími vlasy. Niobe stuhla znova. Neudělal Satan chybu. K záchraně lidstva byla předurčena její vnučka Luna. Niobina dcera se měla stát vtělením, jestli ovšem říkala věždba pravdu. Satan určitě býval šíleně zaneprázdněn a nedával příliš pozor na Niobiny milostné aféry. Teď ji přirozeně také nepoznal. Poprvé děkovala Bohu za ztrátu své mladistvé krásy. Démon, který se vplazil do prostor krále hor a aktivoval obranu proti zlodějům, si pravděpodobně obě dívky popletl, to není nic složitého, a popsal Lunu jako dívku s vlasy pohankově medovými. Satan taky nikdy nepomyslí na ověření informací. Luna je ve skutečnosti dívka s jetelově medovými vlasy v lehce světlejším odstínu. Myslíš, že je to nemožné? Zeptal se Satan, který si všiml jejího mlčení. Niobe si povzdechla. Gaia mi říkala, abych ti nevěřila. Máš něco za lubem. Má drahá společnice, věřit mi není žádný problém. To zvládneš klidně sama. Dej mi jednoduše své slovo a jestli v OSN nevybuchne žádná bomba, pozměň dívčino vlákno tak, že ji vyřadíš z politiky. Niobe se pokoušela uhodnout, zda Satan už neví, jak dál, anebo chystá nějaký dvojitý podvod. Té dívce to nijak neublíží. Slibuji, že dívce, jejíž vlákno změníš, nebude nikdy ublíženo, řekl Satan velkodušně. Tvůj slib je však bezcenný. To je pravda. Jsem otec lží, souhlasil pyšně. Mé slovo však platí, když je přesně stvrzeno. A to je jak přesně? Krví, samozřejmě. Ty máš krev. Zasmál se. No to je jasné, že mám krev. Jsem vtělení jako ty. Niobe si vzpomněla. Za svého předchozího působení na postu vtělení se naučila pár věcí o ostatních vtěleních a jedna z nich je tahle, Satanova krev zavazuje a slovo dané jedním vtělením druhému je nezměnitelné. V tomhle specifickém případě mohla věřit dokonce i otci lží. Tak budeme přísahat na krev, rozhodla. Zbláznila ses, dámo. Naléhala Atropos na její svědomí. Ta holka, co ji obětuješ, je tvé tělo a tvá krev. A spasení lidstva, přidala se Clotho. Ty dvě si vyzvedly informace z Niobiných silných impulsů vědomí. Skvělé, řekl Satan. Pozvedl ruku a Niobe vytáhla z úkrytu ve svých šatech jehlu. Píchla ho do palce a vytekla kapka krve. Pak udělala totéž se svou rukou. Krev vtělení nemohla být přelévána nikým jiným, ani smrtelnými, ani nesmrtelnými, možná jen s výjimkou při Thanatově změně úřadu. Pro tuto příležitost však Satan souhlasil s proléváním své krve a ona také. Přísaha mezi vtěleními pronesla Niobe, stvrzená krví. Ty ušetříš OSN a budeš brát ohled na život té ženy a já pozměním vlákno života potomka Niobe Kaftanové s tmavšími vlasy tak, že nikdy nevstoupí do politiky. Přísaha odsouhlasena, řekl Satan. Potřásli si skrvavenýma rukama. Doufám, že to bude za něco stát, zabručela Niobe. Měla přece jen strach, jakou špatnost Satan i přes svou přísahu provede orb. Jsou způsoby, jak nechat člověka trpět, aniž mu někdo skutečně ublíží. Jenže jazyk je bohatý a pojem brát ohled zahrnuje mnoho, zvláště s ohledem na závažnost věštby. Tahle přísaha byla jen krok k vyplnění proroctví. Úplně klidná nebyla, ale byla přesvědčena, že se v této obtížné situaci zachovala správně. Ono je to, řekl najednou Satan, v podstatě čistě jen teoretická záležitost. Teoretická. Chronos, jak cestuje pospátku, už jednal a varoval ochranou policii OSN před tou bombou. Psychické štíty už nainstalovali. Ty jsi to věděl. Vykřikla rozzuřeně. Odváděl si. Těžko. Souhlasil jsem, že ušetřím OSN a Niobina nepolitického potomka. Ušetřeni budou. Pak se Satan zarazil. Jak to, že znáš to jméno, Niobe? Nikdy jsem je nevyslovil. To je moje práce, znát takové věci, Satane. Vlákna, ale jemu už něco došlo. Ty, myslel jsem si, že vypadáš trošku podobně. Ty jsi Niobe, kdysi Clotho. Niobe přikývla. Teď jsem Lachesis a dohlédnu na to, že moje dcera Orb nikdy nevstoupí do politiky. Přísaha je přísaha, Orb. Já jsem myslel Lunu. Ale to je teoretická záležitost. Zeptala se sladce. Přísahala jsem, že mého potomka s tmavšími vlasy nepustím do politiky. Satan se zamyslel. Ty se zvrátila, abys mne podvedla. Jsi dost blízko, přikývla Niobe. Upřesnil si, že je to Luna, kterou si. Očekávala výbuch, ale Satan jenom přikývl. Někdy je i otec podvodu smeten svou vlastní střelou. Gratuluji ti, Niobe, za vynikající blufování. Od tebe je to opravdu kompliment. Teď jsem tě však poznal a nenechám se znova podvést. Jsou i jiné cesty. Zmizel. Niobe znejistila. Tohle vypadalo příliš jednoduše. Mohla to však hrát jinak. Natáhla vlákno a sklouzla se po něm k domovu.